جو استغاثہ جات ہوتے ہیں, استغاثے جو ہوتے ہیں, ان کو عرفاً ناک کہہ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی فریاد اور کہیں کے ناطے اشعار بھی ہوتے ہیں, حرج نہیں. یہاں تو مطلب غوث پاک کی ناک کیوں بولتے ہیں؟ غوث پاک کے ناک میں پڑھو, غوث پاک کی ناک سناؤ. تو یہ عوام ہے, میں نے عوام کا مقولہ, عوام کہتی ہے کہ غوث پاک کی ناک پڑھو, یہ سمجھے کہ میں آفر کر رہا ہوں, پڑھو پڑھو جا کے, یہ سوال ہے. یہ بیچارہ کرنے والے لوگ غوث پاک کی یا بزرگوں کی تعریف کو منقبت کہیں گے, تو میں نے کوئی منقبت ہی نہیں لکھی. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد, بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ. یہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. تو یہ بھی معروضات ہیں, استغاثے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.